en de kick en de snare. Nou, hallo luisteraar. Ja, we zijn op Krakenburg en zojuist is... is het 12:01 geweest. En toen is het Krakenburg anti-Schiphol circus losgebarsten. Alleen, het gaat iets langzamer door de warmte. En daardoor zijn we nog in de voorbereidende fase. Alleen die gaan helemaal niet veel. Het enige wat we versterken. En het is al bijna klaar. Ja, ondertussen is Krakenburg natuurlijk een hele bijzondere plek. Ik heb net al even een beetje rondgelopen en nou, het is echt paradijselijk. En vandaag bestaat Krakenburg zoveel jaar en is er het jaarlijkse grote feest. Ja, ik heb hem daar uitgehaald. En, deze staat nu volgens mij niet aan. Nee, ja, want het paneel is nu wel. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Kan je de monitor inzetten? Die zit hier plus af. Wat de herrie, mensen. Nou, het is wel gewoon heel hard. Hallo. Moet het dan niet... De soundcheck is in volle gang. ...voor de monitor staan. Want als we alleen maar het gezang monitoren,